सत्ताईस प्रासंगिकं समाप्य तस्मानोपवादि स्याद् इति भाष्योपात्तं वाक्यं व्याकरोति। ज्ञानी के विरोधी नहीं हो न उपवादी स्याद् भाष्य में आया प्रासंगिक समय पर इति भाष्य व्याकरोति उपवादी न उपवादिनेह विदुषो न भाव्यं कस्यचित् क्वचित् एवं विदपि संशत्रु रूपवादादबोध्यतः। कस्यचित् विदुषः क्वचित् यह उपवादिना न भाव्यम् उपवादी न भवेत् कस्यचित् उपवादी कस्यचित् विदुषः उपवादी न भवेत् और केनचित् उपवादिना न भाव्यम् उपवादिना न भाव्यम् ये भाववाच्य किसे हाँ एक व्याख्या है कि व्याख्या न भाव्यम का था न भवेत किम न भवेत कश्चित उपवादी न भवेत कस्यचित् विदुषः क्योंकि यतः एवं विदपि सन उपवादा शत्रुभूत यतः एवं विद्यापि ज्ञानी होने पर भी उपबाधात शत्रु अभवत याज्ञवल्क्य शत्रु हो गया शाप दिया उपसमीपे बदति उपबाधा विरुद्ध क्या हाँ अभी विरुद्ध समीपे रहकर कहता अंतर उल्ट सीधी उल्टा है उपबाधा तो थोड़ा मर्यादा से अतिक्रम कर बोलना है उपसमी पर रहकर बोलना मतलब ज्ञानी के सामने कुछ उल्टे सीधे बोला है उपवाद ही होता है तिरस्कार उपवाद शब्द का अर्थ होगा उपत समय पर बद उपवाद तिरस्कार निंदा तो निंदा भी हो सकती निंदा हाँ क्योंकि तुम ज्ञानी नहीं हो जो जानता हो ज्ञानी है अर्थात तुम खाली गो को लेने के लिए अभिमान करते हो। अब वो तो उत्तर पूछा हाँ पर तेरे लिए क्या परिभव करता उपवादिना कहा था परिभव करता तिरस्कार करने यह इति जगति क्वचित देश से काले कहीं भी कभी भी उत ही इत्यादि अर्थ में आया उत मंत्र में उत एवं विद कहा मंत्र है अच्छा ये तो भाष्य में उप एवं विद हाँ तो इस पर होता है तो एवं विद अभी सन यत उपवादात शत्रु होते हैं क्या मर क्या हेत्वर्थम प्रपंचेति यतः हेत्वे उपवादात शत्रु भवत इसका अर्थ तस्माद तस्मानोपवादि स्याद याज्ञवल्क्योपि शत्रुताम यस्मादगात कष्टतरं नोपवादादत परम तस्मा नैव उपवादि स्यात् अच्छा दग्ध क्रोध निदान सन याज्ञवल्क्योपि शत्रुताम साकल्यस्यापि संज्ञात उपवादिक दोषतः याज्ञवल्क्योपि दग्ध क्रोध निदान दग्ध क्रोध निदान यस्य मूल कारण क्रोध के कारण दग्ध क्रोध अत्यधिक क्रोध के कारण साकल्यस्यापि शत्रुता संयात शत्रुता को प्राप्त कर लिया उपवादे का दोष अतः उपवाद रूप दोष से 28 में हेतु ब्राह्मण स्यापि द्वितीय स्यापि द्वितीय है याज्ञवल्क्योपि साकल्यस्यापि अपि से ब्राह्मण साकल्यस्यापि ब्राह्मण स्यापि ब्राह्मण का भी शत्रु हो गया ब्राह्मण का शत्रु होना निषिद्ध है उसका भी शत्रुता में थी याज्ञवल्क्य क्रोध दुपवाद रूप दोष से हेतु अनुद्य प्रतिज्ञातार्थ निगमयति तस्माद् अनुवाद कर प्रतिज्ञात तस्माद् तस्मान्नैवोपवादी स्याद् याज्ञवल्क्योपि शत्रुताम् यस्मादगात् कष्टतरं नोपवादादतः परम् तस्मान्नैव उपवादि स्याद् यस्माद् याज्ञवल्क्योपि शत्रुताम् अगात् अतः उपवादात् कष्टतरं परं न अतः परम अतः उपवादात् परम कष्टतरं न तो ऐसे तिरस्कार से और कष्टतर कोई नहीं फल देने वाला कष्टतर 29 अतो वा कायाभ्याम परिभवात् कष्टतरं नास्ति तिरस्कार करते सारे वाणी के द्वारा सारे से तिरस्कार से कष्टतर नास्ति इति परिभव त्याग पर स्याद परिभव का त्याग तिरस्कार नहीं करी थी शिष्य शिक्षार्थ महा कष्टतरम और क्या है बढ़ करके इसे तिरस्कार नहीं करे ज्ञानी का अपिह इत्यादि अभिप्राय महा अपिह उसके तब अस्थि भी ले गई धन ले करके जाता है सोच करके परलोक परलोक विनाशोपि विद्वद् विद्वेष कारणात् अग्निहोत्राग्नि संस्कारं यतो नावापशापतः विद्वत विद्वेष कारणात् परलोक विनाशोपि यतः अग्निहोत्र अग्नि संस्कारम शापत न अवाप क्या कर लिया विद्वेष के कारण परलोक क्या भी विनाश अग्निहोत्र अग्नि संस्कार मतलब अग्निहोत्र के लिए जो अग्नि उसे अग्नि से संस्कार होता है उसी अग्नि को लेकर जाते हैं और उसके सामग्री को भी वो अग्निहोत्र करने वाले अग्नि को लेकर जाना है अभी आजकल अग्निहोत्र तो नहीं करते किंतु जब सब लेकर जाते हैं ना अग्नि लेकर जाते हैं यहाँ तो लाते हैं तो अग्नि लेकर तो नहीं आते यहाँ जब सब लेकर आते अग्नि लेकर नहीं आते किंतु अन्यत्र जो सब लेकर जाते हैं हाँ लेते कहीं पराल का ऐसा बनाते हैं जला करके उसके लेकर जाते वो अग्नि लेकर जाना है किंतु कौन सी अग्नि लेना चाहिए जो अग्निहोत्र करता है ग्यारहपति अग्नि से लेकर आवन्य अग्नि हवन करते हैं ये अग्नि रहता है हमेशा उसको लेकर जाना चाहिए हाँ उसको उसका जो लेकर जाएंगे वो दक्षिणा के नाम हो जाएगा जैसे ग्यारहपति अग्नि से लाए आवन्य अग्नि अयद आवन्य जो होती और प्रेत कर्म कर जो लेकर जाएंगे वो दक्षिणा अग्नि हो जाएगा लेकर जाते तो किंतु ये वो अग्निहोत्र तो नहीं करते किंतु अग्नि तो लेकर जाना है तो अग्निहोत्र अग्नि संस्कार भी को प्राप्त नहीं किया साप से। अर्थात संस्कार ये भी एक संस्कार है, जैसे जन्माधान से लेकर के गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार इसे अंत्येष्टि कहते, ये भी कर किया जाता, नहीं तो प्रेतत्व को प्राप्त करता है, उसके बाद ही कुछ कर्म करते हैं। तो फिर जब पता चलेगा तो अस्तित्व नहीं मिलेगा तो ऐसे कुछ करके कर्म तो करते तो अच्छा नहीं होता है, नहीं मिलेगा तो कुछ अस्थि ला करके करते हैं, क्यों जहाँ अस्थि ले करके वो कहीं मर गया तो भी अस्थि लेकर लेकर कुछ करेंगे, संस्कार करेंगे, आगे कुछ कर्म करते 10-11 दिन तक। क्या खंडन करते हैं? वेदांत का खंडन, विद्वान का खंडन का, विद्वान कोई ज्ञानी हो उसका तिरस्कार करें, तो ज्ञानी कोई नहीं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या आजकल कोई ज्ञानी नहीं कहेंगे। हाँ, वो भी ज्ञानी कोई तो, कोई खंडन ऐसे वहाँ कैसे साक्षात तिरस्कार, वो ज्ञानी में ब्रह्म ज्ञानी में श्रेष्ठ कह करके वो पुनः स्वीकार करते हैं, ये उसको पूछते हैं, इसी प्रकार कहाँ कोई ज्ञानी हो तो कहाँ सामने अब दूसरे को पता कहता है कहीं का। और वो भी साप दे किंतु द्वेष करते हैं तो हानि तो होती है, ज्ञानी यदि कोई ज्ञानी है कोई तो उसके द्वेष कोई करता है तो हानि होती है, ऐसे ऐसे दिखा गया वो हानि होती है, इसलिए किसी का भी द्वेष करने तो हानि है, द्वेष तो किसी का ही नहीं करना चाहिए। अब जिस द्वेष्य जिनके प्रति द्वेष करते हो यदि इसे ज्ञानी महापुरुष साधु तपस्वी है उसे अधिक हानि है, इसे जो ज्ञानी की क्या द्वेष करते हैं उनकी दुर्गति होती है, तो सिद्ध है, कहीं देखा गया कुछ मर भी जाते हैं, कोई ऐसे केस के मारने के लिए पिस्तौल रखा था वो मर ही गया, कोई इसे तिरस्कार करता अभी खत्म हो गया कम उम्र में, ऐसे कहेंगे कितने कितने देखा गया, ऐसे कोई किसी को बताए करता है तो मरना तो अपने प्रारब्ध के अनुसार पहले है, कोई किसको मारने के लिए तैयार रहता था हो गया खत्म ही हो गया, बिस्तर चलाएगा क्या मर ही गया, बाद में पकड़ा गया उसके ट्रंक से पिस्तौल निकला। ऐसे कोई सामान्य ज्ञानी हो सामान्य ऐसे कोई कुछ करता है तो दूसरे अनिष्ट करना चाहता तो उसका भी कर्म अनिष्ट हो जाता है, तो वो तो अत्युत्कट पुण्य पापाना यही वह फल दर्शन अत्युग्र उग्र पुण्य पाप का फल यही भी हो जाता है। त्रिवीर वर्ष मैसे तीन वर्ष तीन पक्ष तीन दिन में भी हो सकता है, कहीं होता नहीं तो अधिक उग्र नहीं होता इसलिए नहीं होता है, और द्वेष का तो फल आगे तो हानि होगी, ये भगवान भाष्यकार कहते न उपवादी सियात तस्माद नहीं उपवाद था आज्ञा हो सत्यता में स्म परलोक विनाश हो गया। 130 प्राप्त साकल्यस्य परलोक विनाशो भी प्राप्त साकल्य क्या परलोक विनाश तथे तो विद्वद द्वेषात अग्निहोत्रा अग्निना पुत्रादिभिरी यथाविधि संस्कारात द्वेषकृत पाप निर्हरणात। अभी शंका करते हैं द्वेष करेगा तो द्वेष के कारण जो पाप है पाप नष्ट हो जाएगा, कैसे नष्ट हो जाएगा? अग्निहोत्र अग्निना अग्निहोत्र के जो अग्नि उसे लेकर उसके संस्कार के पुत्रादिभिर पुत्रादि लेकर के समस्थान में यथा अविधि संस्कारात विधि के अनुसार संस्कार करेंगे द्वेष के कारण जो पाप की निवृत्ति हो जाएगी तो परलोक सिद्धि हो जाएगी। परलोक विनाश क्यों होगा? इतिहास कहते वो तो अग्निहोत्र संस्कार को ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। पूरे अतिथ्य मरीशियस इत्यादि साप दर्शन अतिथ्य तिथि बिना नहीं अन्य स्थान में पहले मरोगे अतो अस्य परलोक विनाश तिरस्कार का फल द्वेष का अपि इत्यादि पदानि व्याचर्षि। परिमोषण परिमोषण यथोस्थी धन शंका प्रचोदिता तान्यप्यस्यापजहृस्ते ब्रह्म विद्वेष हेतुतः यतः धन संख्या प्रचोदिता परिमोषिणो अस्तिनि अपजहुरुः अपजहुरु कहाँ है अपज आगे अपजहु तान्यपि अस्तिनि अपजहुरु ते ब्रह्म विद्वेष हेतु तो ब्रह्मवित द्वेष नहीं तो ब्रह्म विद्वेष ब्रह्मवेत ब्रह्मे भवति तो ब्रह्मवित क्या बात है दो दकार है ब्रह्म द्वेष में एक दकार एक नहीं ब्रह्म का विद्वेष करेंगे तो हो जाएगा हाँ वस्तुतः तो ब्रह्मवित का तो होना चाहिए किंतु ब्रह्म विद्वेष ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति करके होना चाहिए ब्रह्मविद ब्रह्मविद द्वेष क्योंकि ब्रह्मविद क्या विद्वत हाँ हाँ ब्रह्मविद कहाँ पाठ है ठीक है मैं वे ब्रह्म विद्वेष न कार्य विद द्वेष ऐसा नहीं दिया ब्रह्म विद्वेष हाँ विद्वत विद्वेष कारणात् परलोक विनाशो भी विद्वत विद्वेष कारणात् तो विद्वान का विद्वेष आया ब्रह्म विद्वेष हेतु था और विद्वत ब्रह्म स्वरूप होने से भी ब्रह्म शब्द प्रयोग हो जाएगा नहीं तो विद्वान का विद्वेष के लिए प्रश्न प्रकरण है याज्ञवल साकल याज्ञवल के संवाद आख्यायिका समाप्यात इत्यादि समाप्त्य संदर्भ से तात्पर्य अथोवाच ब्राह्मणा भगवंत याज्ञवल के ने ब्राह्मण को बोला उसका तात्पर्य कहते हैं अनात्मा अनात्मार्थ निषेधे न यो नेति इति पुरोदितः विधिद्वारेण तस्यैव निर्देशार्थ पराश्रुतिः मूलं च जगतो वाच्य मत आख्यानतोपि च जित्वा देया द्विजान गाव इत्यर्थं चोतरा श्रुतिः अनात्मार्थ निषेध है ना यो नेतीति पुरोदित तस्यैव विधि द्वारा ने निषेध निर्देशार्थम पराश्रुति पहले ये निषेध करके अनात्मा का निषेध नेति नेति करके अनात्मा का निषेध हुआ अभी विधि द्वारा ने उसका निर्देश करने के लिए आगे श्रुति है जगत मूलम च वाच्यम अतः आख्यान तोपि द्विजान जित्वा गाव आदेया ब्राह्मण को जीत कर गौ लेना है क्या ये उत्तरार्थ श्रुति जगत मूलम वाच्यम अतश्च पराश्रुति आख्यायिका ने किम था इतना आख्यान तो भी ब्राह्मण को जीत कर गौ कर लेना तत्व कथ्यमानम सुबोधम आख्यायिका से कंस अतश्च सावर्तवते आख्यायिका तस्या स्थूलम तात्पर्य कहा मुख्य तात्पर्य तो है कि सुबोध हो अर्थ सुबोध हो स्थूल तात्पर्य गो ब्राह्मण को जीत करके गाय को लेना अर्थवती थी दीर्घ है ना नहीं सद एव अर्थवती अर्थ कुछ बनाया है अर्थवती यथे इत्यादि मंत्र से तात्पर्य महा यथा यथा इत्यादि मंत्र अच्छा हाँ मंत्र है यथा वृक्ष बीज में यथा वृक्ष वनस्पति तथे यथा यथा इत्यादि मंत्र से तात्पर्य मह साधर्म्य साधर्म्य सति वै धर्म्य शक्यम प्रष्टुं यतस्ततः साधर्म्यम् उच्यते श्रुत्या तद्वनस्पतिमर्त्ययोः यतः साधर्म्ये सति वैधर्म्ये प्रष्टुं शक्यम् ततः तद वनस्पतिमर्त्ययोः साधर्म्यम् श्रुत्या उच्यते वनस्पतिमर्त्ये साधर्म्ये पहले कह करके क्या वैधर्म्ये पूछेगा यद इत्यादि तात्पर्य माह यद इत्यादि अच्छा अन्य सापेक्षत्वाद् व्यतिरेकस्य आदु साधर्म्ये वचनम् उचितम् व्यतिरिक कहने के लिए पहले अन्य हो अन्य हो तो फिर व्यतिरिक इसलिए पहले साधर्म कहा आगे वैधर्म कहेंगे यद इत्यादि तात्पर्य बीजादिति यद वृक्ष वृक्षण रोहति मूला नवतर पुनः मर्त्य सिद्ध जो है आगे यद उसका तात्पर्य बीजाद वनस्पतिर जन्म मूला चेहोपलभ्यते मर्त्यस्य जगत् मूलं यत् मर्त्यस्य जन्म मूलं यत् तद्ब्रूत ब्राह्मणा मम वनस्पतिर जन्म बीजात् मूला च उपलभ्यते मर्त्यस्य जन्म मूलम यत् हे ब्राह्मण तन्मम ब्रूत मर्त्य का जन्म का कारण बताओ बीज वृक्षता बीज से होता है और मूल से होता है दोनों प्रकार रेतसी महावोचत इत्यस्य अर्थ महा रेतसी महावोचत जीवित होते रहता हुआ रेत मूलम नवो वाच्यम जीवतस्तद्धि जायते नमृतस्य हरेतोऽपि विद्यते कस्यचित् क्वचित् रेतमूल इति न वाच्यम् न वो वाच्यम् इसमें भी वो कहाँ पर होता है में नहीं द्वितीय चतुष्टी अस्माकम होगा अस्मान वो द्वितीय चतुष्टी अस्माभ्यम हम अस्माभ्यम न वाच्यम हम हमने न बह बहुवचन एक में बहुवचन होता है तथि जीव तो जाए थे हैं हाँ इसमें तो बस बस न नहीं होगा तो फिर तृतीयार्थ में किस बस होगा द्वितीय द्वितीय चतुर्थी षष्ठ में होता है कैसे पाठते चाहना रेत से माँ वोचत अवोचत तो यहाँ कहाँ वो कहाँ है छत्तीसगढ़ के में रेत मूलम नवो वाच्य मंत्र में तो माँ वोचत नवो के एक पद कर दिया अच्छा अर्वाक रहता नव नव नव और सब जगत का प्रलय हो जाएगा तो रेत किसी कारण होगा ये तो है न मृत से रेत भी विद्यते कसिज कजिए तो हो गया आगे तो आएगा इसको देखें पुस्तक में कहीं कुछ बनाया होगा रेत मूल नववाच्यम नवी हो जाएगा तो ठीक है वही देखेंगे नवी कसिज 36 में उत्तरम हेतु तो ना अवधारित जीवत क्योंकि जीवत अनुवाचन जीवत तधीरे त जायते तस्थ व्यतिर के द्वारा दर्शयती न मृत से मृत शरीर के तो नहीं रेतो भी विद्यते 37 अस्तु तरी धानादेर वृक्ष जनवत बीज से वृक्ष जन्म होता है तो जीवत पुरुषस्थ रेतो वसाद इतर से मृत से जन्म जो मर गया उसके रेत से नहीं अन्य बीज से अन्य पुरुष होता है अन्य पेड़ के बीज से अन्य पुरुष होता है पेड़ होता है जीवत पुरुष के रेत से अन्य का जन्म होगा जो मर गया इतिहास के धानारोह इत्यादि अर्थमाह मंत्र में आया बीज से होता है धानारोह इव वही वृक्ष अंजसा प्रत्यय संभव बीज से होगा वहाँ बीज किया है अपि अपि धानारोह वृक्षो बीजा तज्जन्म दर्शनात् मृतस्य बीज स्थानीयं न च किञ्चिदि हेक्षते बीजा तजन्म दर्शनाद वृक्ष धानारूह अपि वृक्ष धानारूह बीज से उत्पन्न होता है बीजा तजन्म दर्शनाद किंतु मृतस्य बीज स्थाने किंचित नहीं है इच्छते मर गया तो उसके लिए बीज कहाँ रहा जन्म लगा कैसे 37 कांडरूह अपि सद कांड से होता है और बीज से होता है अपि धानारूह वृक्ष कांड से भी हो जाता है वृक्ष शाखा से बीज से होता है सर्वस्व जगति लीने पुनः जन्म कारण से पृष्ठत्वाद ये तो प्रश्न है सब लीन हो गए फिर कहाँ से उत्पन्न होता है ये प्रश्न है रेतोपी रेतसोपी कार्य मध्यपाती न रेत भी कार्य के अंतर्गत हो गया न तदेतदा रेत कारण नहीं होगा कथम बार जायमान पुरुषा असिद्ध हो पुरुषा अंतराशिद है पहले जायमान के एक पुरुष सिद्ध नहीं होगा तो दूसरे पुरुष कैसे सिद्ध होगा तदगत रेत जन्म कैसे कहेंगे पुरुष की उत्पत्ति सिद्धि नहीं होगी तो पुरुष तरित कैसे सिद्ध होगा अंजसा मंत्र में आया धानारूह भी वृक्ष अंजसा प्रत्यय संभव मन के बाद उत्पन्न होता अंजसा का अर्थ धाना धानारूह यथा वृक्ष साक्षात अव्यवधानत मर्त्य जन्म तथा साक्षात यतस्तदभिधीयताम् यथा वृक्ष साक्षात धानारूह अव्यवधानत बीज से वृक्ष होता है तथा मर्त्य जन्म यत साक्षात तद अभिधीयताम् मनुष्य जन्म जिससे होता है साक्षात अव्यवधान से बताओ 38 अनुभवान रोधी जगत हेतु स्टव्य तनिर्देश वृत्ता इत्याशंका तो शंका करते पूर्व विषय कहता है अनुभव अनुरोधी जगत जगत दिखता है तो उसके अनुसार मानना किसी कारण से होता है और उसके तनिर्देश हेतु उसका अनुभव के अनुसार हेतु समझ लेना है तनिर्देश वृत्ता इत्याशंका यथा यथा अनुभूत शक्ति है बीजम वृक्षस्य दृश्यते न च तादृङ्मृतस्य अस्ति यस्मात् तस्य पुनर्भवः। यथा वृक्षस्य बीजम् अनुभूतशक्ति यह दृश्यते न च तादृङ्मृतस्य यस्मात् नास्ति यस्मात् तस्य पुनर्भवः। बीज वृक्ष का दिखता है अनुभूत शक्ति अनुभूता शक्ति यस्य कस्य बीज से दिखता है बीज बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है किंतु मृत से तादृक नास्ति कोई ही नहीं जिसे उत्पन्न यस्मात् पुनर्जन्म हो। बीजानुपलम भेपी छिन्नस्य वृक्षस्य पुनर्द्भव अनुभूयते बीज नहीं दिखने पर भी पेड़ कट गया फिर निकलता है कांड से तद्वत मृतस्य बिना बीज जन्म हो जाए किन से आदि आशंका दृष्ट दृष्ट कांडारूहो पीह वृक्ष तद्वच्च नेष्यते हस्तपादादितश्चिन्न नमृतस्य पुनर्भव। कांडारूहोपि दृष्ट वृक्ष कांडारूहोपि दृष्ट कांड कांडारूहो कांड से कांडात रूहोति प्रादुर्भवति कांड से उत्पन्न होता है शाखा से तद्वचन इष्यते तद वृक्ष जैसे किंतु छिन्नात् हस्तप्रादात् न मृतस्य पुनर्भव ऐसा न इष्यते ऐसा कहीं नहीं हस्तपाद कटिका उससे मनुष्य बन जाता है इसी तरह नहीं होता है हस्त से छिन्न हस्त से केवल हस्त से केवल पाद कट गया पाद से भी मनुष्य हो जाए नहीं होता है। दाष्टान्त हस्तपाद धानारूह इत्यादि अर्थम उपसारति मूलादिति मूलाद बीजाच वृक्षस्य साक्षाद यद्वत् समुद्भव तद्वन्मृतस्य वक्तव्यम् न तो पुत्र प्रौत्रवत् मूलात बीजात वृक्ष से साक्षात यद्वत् समुद्भव मूल से बीजाच मूल से बीज से वृक्ष होता है इस प्रकार मृतस्य तद्वत् उद्भव समुद्भव वक्तव्य न तो पुत्र प्रौत्र वो मर गया उसका पुत्र हुआ वो मर गया उसका पुत्र प्रभुत यही ऐसा नहीं बताना जो मर जाता है उसकी उत्पत्ति है वो कैसे वृक्ष मूल से होता है बीज से होता है तो वहाँ मूल बीज क्या है वो स्वयं उत्पन्न होने के लिए पुत्र प्रभुत आदि के लिए नहीं। पित्रादि रेतर से सकाशात पुत्र आदि बता पिता के रेतर से पुत्र हुआ इसी प्रकार किंतु मृत से न रेतर से जन्म मृत का रेत से जन्म नहीं तदेतर पृष्ठत्व उसका पृष्ठ है मृत मर गया उसका जन्म किसे बताओ न तो ननु वृक्ष से आप नष्ट से कदाचित अनुत्पादो कभी कभी वृक्ष नष्ट हो गया तो जन्म नहीं होता है तथा जगत भी मृत से पुनरुत्पत्ति में भूत जगत भी नष्ट हो गया फिर पुनरुत्पत्ति नहीं हो तथा कृतम तत्कारण चिंतया कारण चिंता क्या नहीं हो कोई उत्पन्न क्या हो जाता है इति आशंक्य यत् समूलम इत्यादि अर्थम आह मूल के साथ नष्ट हो जाने पर वृक्ष नहीं होता है तो यहाँ मूल कौन है जिसके नाश होने पर आगे जगत नहीं होगा। समूलम बीजम चेत वृक्ष माब्रूहेयोस्तदो भयम् मर्त्यस्मिन् मृत्युना वृक्षणः कस्मात् मूलात् प्ररोहति। समूल बीजम चेत वृक्षम आबृहेयु तथा उभय में नास्ती, उभय में कार्य में कारण चो। वृक्ष को हटा दिया, मूल को भी बीज को भी यदि हटा दिया उखाड़ दिया तथा उभयम कार्य वृक्ष मूल भी नहीं और बीज भी नहीं रहा, कारण भी नहीं रहा। इसी प्रकार कारण मूल को ही होना चाहिए। मर्त्यस्मिन् मृत्यु न वृक्षण, मृत्यु यम से मारा गया कस्मात् मूलात् प्रवृत्ति, फिर कैसे जन्म होगा। वृक्षाख्यम कार्यम, वृक्ष हो गया कार्य, सकारण उत्पादितम मूल के साथ बीज नष्ट हो गया चे न वृक्ष तत्कारणम वास्यात्, वृक्ष नहीं कारण बीज नहीं। एवं जगदपि यदि सकारणम सम्यक बोध बाधितम, यदि कारण के साथ बोध से बाधित हो गया तो जन्म नहीं होगा, न तरीभो भवती। यदा तो अबाधितम ज्ञान से बाधित नहीं हुआ तो कारण है तो कार्य बने गया। तदा कारणम अस्य आवश्यकम, कोई कारण चाहिए। इसे सब कुछ प्रलय हो जाने के बाद आगे उत्पत्ति नहीं होगी बात नहीं, कोई कारण मानना पड़ेगा। तथापि कारण बिना जन्म नाश हो जाता, कारण के बिना हो जाए इति नैत्य निर्बीजस्य नहीं नहीं आगे ऊपर ऊपर है। वृक्षाख्यम कार्यम सकान उत्पादितम चेत न वृक्ष, ये तो हो गया। जाते वैते हम जाते वित्तस्य अर्थम अहमतम, जाते वे न जायते कौन वे न जाने, तो जब जन्म हो गया और क्या जन्म होगा। मतन जायमानोस्ति जातत्वादेव कारणात् पुमान जनिष्यमानो वा संसारस्य प्रवाहत। मतम यदि स्यात् जायमानो नास्ति जातत्वादेव कारणात्, कोई जन्म तो हो गया अभी तो जायमान ही नहीं, और जनिष्यमान होगा आगे कोई उत्पन्न होगा ऐसा नहीं, जन्म हो गया है। संसार से प्रवाह तो संसार प्रवाह चलता है इसी प्रकार। तेरसी में कथन तरी संसार दी, यदि कोई जात न जायमान नहीं है जनिष्यमान भी नहीं होगा संसार क्यों दिखता है। कहते प्रवाह तो संसार से प्रवाह तो दिखता है ऐसे चल रहा है। तस्य प्रवाह रूपेण सदा सत्वम दृष्टान्त स्पष्ट है। प्रवाह रूप से हमेशा रहता है स्वभावत। प्रवाह रूपी संसारो दीपार्चिर्वदवस्थित दीपार्चिर्वदवस्थित न जायते जनिष्यन् वा तस्मादस्तिह कश्चन। संसारो दीपार्चिर्वद प्रवाह रूपी अवस्थित, दीप ज्वाला के समान इसे चलता रहता है। न जायते जनिष्यन्वा न जन्म लेता है आगे जन्म होगा कश्चन नास्ति, ये स्वभावादी की शंका। स्वभावाद निगमित न जायते न जनिष्यन्वा। श्रुतिस्त न प्रथमा श्रुते न जायते कौन जाते व न जायते कोने कोने नम जनते पन श्रुतिस्त न पद जात जाते वित्यतो साधु यदुक्तम पूर्वपक्षिणा जनित्वा म्रियते सर्वो मृत्वा भूयश्च जायते। जाते वे न जायते ये ठीक नहीं, असाधु यह तो पूर्व पिछना उगत जाते है वही तो असाधु। जनित्वा सर्व म्रियते मृत्वा भूयश्च जायते, जन्म मृत्यु तो है जायते इति पदम हेतु न व्याकुर्वन पूर्वाधस्थ अत शब्दार्थ स्फुटती जनित्वा। पूर्वाध में जाते वे इति अत असाधु अतः क्यों ये जनिता मृत मृत्यु जायते जायते तो हेतुत्व न अतः जायते पूर्वार्धता अतः सदक जनित्वा जन मृियते सर्वमृत्वा भूय जायते ये हो गया जाय अतः पूर्वाध अतः शब्द का अर्थ होगा जन्मने की मरता है मरते जन्म होता है इसलिए जाय जाते वही न वक्तव्य तथापि कारण बिना जन्म नाशो जातम कारण के बिना जन्म नाश हो जाते नित्या निर्बीजस्य च जन्मे नागमान च युक्ति ब्रूता तो जगत मूलम यतो भूयो भी जायते निर्बीजस्य जन्म यह न आगमात न च युक्तित बिना कारण जन्म न आगम प्रमाण से युक्ति से सिद्ध हो अतो जगत मूलम यतो भूय भी जायते ब्रूत ब्री ब्रूता ब्रूत ब्रूत बहुवचन यु अमृत कहो बताओ चकार नाश समुचे निर्बीजस्य च जन्म यह ना निर्बीजस्य जन्म नहीं नाश भी नहीं होगा सदैव समय इत्यादि सूते विपरीत सूते सदैव इतम आसित सदे जन्मनाशो विरोध विपरीत श्रुति अच्छा असदैव इदमक आसित विपरीत च अनभिव्यक्त नाम रूप कारण विषयत्वाद असदैव इदमक राशि जो विपरीत श्रुति है उसका अर्थ अनभिव्यक्त नाम रूप कारण नहीं कि बिल्कुल असत है अकारण से जन्मनाश और अव्यवस्थित है कारण के बिना जन्मनाश व्यवस्थित हो जाएगा न स्वभाव बात है ठीक नहीं तद असमय फलित वदन कौन एनम जनयति कौन एनम इत्यादि तात्पर्य कहते ब्रूत बताओ अमृषा वनस्पति पुरुष साधर्म्यम वनस्पति पुरुष अमृषम सत्य अभितम व्यवहार के अंग है अंगीकृतम और उत्पाटिका वृक्ष संलग्न बाह्य त्वग आगे मंत्र है उसके लिए भारतीय नहीं चिंता कर दिया पहले आ गया भारतीय मांसान्य से सकराणी किनाटम स्थाव अस्थि नियत अंतराणी दारुणी मज्जा जन्म ऐसे पहले आया था टीका में अभी चल रहे हैं पहले आ गया था मंत्र में अमृषा वनस्पति पुरुष हो साधन में हम हो गया उत्पाटिका वृक्ष संलग्ना बाह्य त्वग होता है वृक्ष से उत्पट नाम उसे जो रस निकलता है तदय त्वच सकाशात उद्गत उद्गत निर्यास और सकरानी सकलानी है किनाटम काष्ठ संलग्न अति सूक्ष्म किनाट का काष्ठ में लगा हुआ उसको बलकल कहते बलकल रूपम चर्म इति श्रुति प्रधानम अर्थ विवेचनीय तन्न इत्यादि भाष्य में विभजते तदिति ओ